أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu batay ci sura ala imran al an'am ñu tollu batay ci sura al an'am ci katanu borom bi ñuy jël ñenti ayatay ayé 100 101 102 103 ñenti ayi nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala lim ñi ci jangal li ci ñeuk moy anna minal insi man abada al jinn bi ta'atihim wa qubuli ma ya'murunahum bih wa yuzayyinunahu lahum anna minal insi man abada al jinn tay dina bok ci liñuy jang mu leer ci ñun moy amna ci nit ñi ño xamne ndeke jinne lañuy jaamu ñu yalla li nak dana leer ci ñun bu baaxa baax ñun ñi dëkke Sénégal ndeke amna ay julit yu ñu dëkkal ci dëkk bi ay nit au lieu ñu jaamu yalla ay jinne lañuy jaamu jinne ci top giñ leen top ak nangul jinne yi seeni kaddu ak seeni jëf jinne yi di leen sante ñuy def di leen téré ñuy bayyi lolo tax ñi ëpp ci sunu kilifa yi ñi ci ëpp ay jinne lañ andalon mais anduñu ak yalla parce que sénégalais dañu gëm ay kiramat dañu gëm ay xarbaax dañu gëm diiw mo def li lolo tax ñi ëpp ci ñom dañu am ay jinne ye leen di sante ñuy def jinne yi di leen wax bayi leen ñuy bayyi te xam ngeen ne jinne kuko am rek limuy associer ak yow moy weddi yalla jang leen suratul jinn pour ngeen xam ne nit ñi am nañuy jaamu jinne lolou suratul jinn mo nuko nangul yalla wax na ci sar bobu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin fazaduhum alene amna ci nit ñi ño xamne dañu associer ginne yi ndaysan ginne yi lañuy yoni su ginne yi ñewate de len ñu daldi wax amna ben way bu ñew legi ku ndol ku xess nangam la tuddu papa mak yaayam sangam moko fi indi so ñewé waji wax la lool rek rapidement da nga nan ki du nit fekk jinne dong moko informer fi nga togon di waxtane suba de beug na dem place sangam beug na seti diw nangam ak nangam rek jinne ji deg ko ñew wax ko ko jeex na jinne sa dañ dan dem deglu asaman lan la yalla di dogal lan la yalla di def suñu deglo ba pare da di ñew nak informer ñi dat ci yok wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisama jinne neena ñun dañoo yoron suñuy ban suñuy fauteuil suñuy chaise dañuy dem ba kaw asaman deglu suñu nopp tek suñu chaise tok di deglu yalla lan lay def suñu deglo ba suñu nopp yi nek kecc fess ñu daal di ñew ci kaw suuf ak suñu xaritu nit yi ñu associel ñu ne leen waxal suba amna luy xew tay dem ci guddii setan na ci Facebook ben way neena do def conférence waye conférence bi kat taw moko na ron yak mune ma xamne tawbe ko na ra yak mune ma changer jouru taw bi mu taw benen bis mo ngi Facebook bi man dembu ci guddi setan nako dama ka tok ba ci yag sax ma xamne ki daf may tardel ma pousse sama vidéo dem bayiko fofu wa nga gis gaay diko tatchu waaw waaw ama xolé mbir mi conférence bi neure deppok bis boy taw wa wa lol nak dama len koy wax pour ngeen xamne ah ma pousse affaire bi man ne do ko fi yegalé de lol nak tay dafa bari ci nit ñoo xamne ay jinné lañuy jaamu jinné lañuy andal ñi def xamb jinné ay jinné la ñi def tour ay jinné la ñi gisaané ay jinné lañ yor sét kat yi ay jinné lañ yor ñom ñep ay jinné lañ yor kenn limuy def du mayu yalla ay jinné lañ yor té jinné li ngay and ak mom moy wedd yalla so wedd yalla rek mu lay defal li nga bëgg wayé yag képp ku ci and ak jinné soy dé rek mu wor la wala fi nénañ japp katu jaan du jaan dé nit ñi dañuy yaakar né wa joju di japp jaan ay jaan lay japp non ay jinné la parce que jaan jinné dafa bëri lu muy soppé ku jaan iblis ba muy soppé ku ci aljanna di laxasa ci garab ga di génné sunu maam adam ak awa lan la la ban melokan la jël jaan motax li ëpp ci japp kat ci jaan yi da nga deg ñu na waji ak afor day japp ay jaan non ay jinné la andal ay jinné la andal portable yi def leen mode d'avion yéni aristéré yi def portable mode d'avion kon amna ci nit ñi ñoo xamné ay jinné lañuy jaamu bi ta'atihim ci top len top jinne yi wa qubuli ma ya'murunahum bi ak nangu la len jinne yi di wax man kat so bëgge and ak man da ngay bayyi julli aljuma amna ci kilifa yi ño xamne ken du len gis aljuma ñuy julli da ngay bayyi ben farat kep ku ngeen dekkal mu nek julit nek kilifa diine te du julli ji aljuma xam len ay jinne lay jaamu ñen ñi duñu julli ji fajar jakka waxtu bu nek di ngi len fekk ci jakka ji waye do len gis fajar manana jinne bi day faxe ba nga bayyi ben farat wala mu ne la da ngay dugg ci jakka ji nga saw fi iliman bi di taxaw wala mu ne la bul wor wer koor wala mu ne la bul aji mak jinne bi fokk mu bayyi lola ben farat wala mu def lola bakar bu graw wala mu ne la da ngay jël kamil nga dugg ak mom bir douce nga sol ko dal wala nga jël alquran nga bindé ko direct mbeureuk règle ah ben way néna ma yeen ki di tabax fi yeen di ngeen xamul dara rek man bu ngeen ma joxon ndigal legi ma jangal ko faté bu ñuul rek mu dé faté bu ñuul mané ko faté bu wex da am mu né gis nga limay wax ak ni da nga wax ak yow pour nga ñew ma nga mané ko saway ay faté yoy ñuul ak yu wex man xawmako man faté la xam mune buma ko jangale faté bu ñu rek day tedd ci lal bi di lax du dé du dund dotu len talati du tabax fi fala yoy té lolo am ci dëkk bi xërem ay xërem yo xamné sa way ah en way néné nangam bi ak ayom ñu né ko ha mune gis nga bo jëlé nangam ak nangam gu bindu ko khatim nga def ci pone waye nak sokoy bind dunku tan nga koy bindé dunku tan waji ne ko nan lay def ba japp tan mune yow neena l'affaire bobu dafa yomb mune nañ dem ci all bi ñu dem mu tek kayit gi rek tan joge ci kaw asman rek daali wacc kaw kayit gi mu ñew ba ci tan bi daali xëc ben dunku daali sani tan gi mu xol gis nga num yombé ay xërem la ay jinné la do ay kemtan sénégalais bo defé ñu kemtan du kemtan ay jinné la jinné yomb na am bo wéddé yalla rek légui jinné yow far ak yow waye bo dé nak da ngay dem safara boy dé dem safara sik nekku ci xam bi ngeen di gis mom la tour yi ngeen di gis ni mom la même yexu neew yi ñuy sulli ci armée li xërem la même ñi nga xamne dañuy jaar ci mbéddi di nuyu nit ñi buñ la nuyo rek ne la indi li nek sa poste nga joxe do mëna wax bañ dem est ce xam nga ni xërem bobu fuñ ko jëlé ci mbubu muuma mbubu muuma lañu jël def ci galaj sa ñu la nuyo nga ne part bañu jël liñu yam dem seen yoon ba yegg nga doga wax yeen man ki ma nuyu fi légui légui joxna ko sama xaalise ana waji dem na yegg na bu yak fum jom mom ngay doga wax ay xërem la rek gis ngeen audit yi bañ tambalé Sénégal ba tay xam ngeen ne nit ñi yag nañu dem ci armée li di sulli neew yi mais lamb ji def ko yok ak politique bu graw bu bon bi légui da ko yok ak ñi nga xamne dañuy sacc ay milliards ba paré bëgg bu kenn wax bo démé sëriñ bi néla da ngay dem ci ay armel nga fexé ba sulil ma bop neew nga ubbi gemiñ gi neew bi nga ubbi gemiñ gi nga jël téré bi nga duggal ko ci nga ubat ko nga sulat ko nonu neew bi noppé non lañuy noppé ci sa mbir ba yowmal qiyam ya sahibu hadha alqabr hadha amanatun indak ila an yarisal buñ koy sul lo lañuy wax de e yow borom bammel bi li denkané guñ la koy denk ba yalla di tukal asaman ak suuf hadha amana indak ila an yarisal ard wa man alayha yom na di le nga nek fi milliardaire wala nga nek fi le kuñuy wër gaay di la defal ngay joxe bigi ay big big 50000 ana bigu examen ana elevi bigi examen 50000 ana ñi def bac bobu 200000 la ana ñi nek université bobu 300000 la gaay di la wër ñu ne ki mo fort ki du nit fek ay jinné kessa la dara baxu ci suñu kilifa yi nak ñi ci ëpp ay jinné lañ yor amna ñu genn aduna sax ay jinné lañ yoron jinné lañ doon associer rek kessé di wax jinné yi def ñu signé pacte lolu suñu borom moñu ko wax amna ci nit ño xamné ay jinné lañ doon jaamu waaw to leer na nañ ci topal leen seen ndigal ak ñu leen di taralal moy yalla taralal la moy yalla xolal neela boy julli yaay ilimanu jakk ji nga ni waaw jinné bi neela mu na and ak yow de waye sart luy sart sa yoy jité waxtu yi juroom bul japp ngay joggé sa kër di ñew ci jakk ji di jité té jappo Allahu akbar ana ben jakk mo doon julle fajar dañu jekki jekki ben ginar bu wex genn ci ci minbar imam bi nan ko ko ko imam nan diko dugalat jakk ji fi am nañu xam jakk ji fajar nit ñi ñew julli sa rek ginar gi genn ke ke ke ke ke ke ke ke ke imam nan ko dugatal dugatal amna ci benen jakk bo xamne gaay tok fi ñom ñoo nañ dañu xey rek bilal bi neen ma ubbi rek fek fa ay leket yi ñi def ndox ak guru motax it ñew na fi bëgg noddu mën ta nodd ndaysan senegal xërem rek li len xërem jabar li len xarfa fufa ak buha ba jaral la ilaha illa allah yani ñi ay sacrifice lañuy def dag ci seen yaram dara dag baram wala dag nopp wala buddi beñ en sa nga gis kilifa go xamne amul baramu tank en sa ñu na la sa dom amna ci nit ñi ño xamne ay wé lañ tak wé wé so rayé juroom ñaari lire am nangam wala da ngay am dom ku ci am dom do ko defal ay askar su ko gaay di sét ci muy dé am nga ko yaang mo naan ma sa dom ji da nga ko doon tudd dara daluko mu xey rek dé xam nga kéro wax nga mako mais buguma la influencer xawma ñen nga dekkal sa la problème tak ay yax yo xamné dé ma ngi wax ben mbokk né ma lan moy wé wé sa yo ko dugalé fu lire bi nek lire bi day ciaddi ciaddi ba dé buy genn muy dé légui nak ñu né la bo réé nangamu lire da ngay am alal nangami lire boko réé rek nga nek aborom alal lolou ban mus lolou nga tak lo xamantene kuko gis de senghor bi mi campagne ci dundam dafa ñew ben dekk mu ñew ci borom dekk bi mu ne ko fa lay fanan mu ne ko fi mu ne ko bu fi jigen ñew mu ne wa mu ne waxal wa kër gi bu fi jigen ñew ci appartement bi ma nek bu fa jigen ñew ne wa waji o le mu dem bokku jigen ñi mu defane ay tiaxan la mu nopi ñu jek jek rek ndaw si da dugg ci appartement bi yol boru reer se nga gis ko rek ni eh ki nak waji ne ko ah mu ne dootul am dom say dootul am dom parce que galla ji mu yor mo koy téré am dom amna ben way bo xamné galla ji mu yoron bu ñew ba ci buntu dëkk bi da koy wék ci garab bi baako fofu galla ji bu duggé ci garab ci bu duggé ci dëkk bi jigen bu ëmb yépp ëmb bi day yaq dëkk bi yépp nak la wax waaw da ngay dem ben dëkk ñu né fi tak der du fi dugg amna luñu def ci buntu dëkk ba tak der du dugg ci dëkk bi manna gendarme du fa dugg police du fa dugg min ma kuy tak sentir rek nek ci autorité do dugg ci dëkk bobu bo fay dugg di dé homme de tenue bo fay dugg rek di dé wala ñu lay dakk fa ngay liggéey ay xërem la dañ fa sul ah ay xërem ay jinné ndaysan ay dem dëkk ñu dëkk bi kenn du fi nodd nga dugg ci dëkk ñu né fi kenn du fi julli nga dugg ci dëkk ñu ne la fi kenn fi jàng alcorane ay jinne ñoo fa nekk loolu dafa wara leer ci ñun am na ñoo xam ne ay jinne lañuy jaamu gisaane kat yi ci ëpp soo gisee yenn saa yi ñu wax mu nekk dëgg ginnaaw suba ñu wax mu nekk dëgg ginnaaw suba ñu waxaa rek mu nekk ay fen parce que jinne yeneen di informé amul woon fi ku wax université avion dina fa daanu déggu leen woon loolu université avion daanu na fen na ren ji université avion dina fa daanu ane ba jeex na bañ dugg benen ane an wi avion daanu wala yeen sa nga deg ñu ne mbeur mi moy daan ñu ne ko ba ci kaw ne ko ndul ci suuf wala wa même ci campagne Abdou Diouf ak Ablaye Wade amna ñu bari ñu ne won sama mam neena Abdou Diouf moy gagné ñi ne señ bi ma feñu neena Abdou Diouf moy gagné wala deggulen won lolu yeen ñi déggon ngeen ko déggulen ko mo nga après fu mujjé dara amut jinne ñoo leen di wor jinne day woraté so ande ak mom boy dé nak mulay wor amna ben kilifa go xamné mom xam nga lu mu associé won ak jinne bi boy jité juma bul japp chaque jour sa kër man ma lay indi lek agn ndek rer su heure ndek jéré dañuy raxas kasi ba mu set ñu tek ci plat yi su jëlé cruise bi rek kasse yeb daali fess café ak mew mbour yi teggu gay na ska allah akbar gay commencé di yu su an joté rek ñu raxasat boli mom set ñu jëlé kurus gi rek té ba faré nan ban plan ngeen bëgg nga gis sérieur yi bal ñu ci bu jeun dafal ñu yaasa dafal ñu ñalang affaire yi fess gaay dem lek su reer joté lu ngeen bëgg gaay ne petit pois ñi ne macarona booli fess gaay lek day la waji daal di dé waji dé ndaysan ñu sang ko ba mu set war ko yobbu armée li war ko sul caisse gi baña dem ñu yëkëti affaire bi ne kaj ñi ne waw yu jekki rek caisse gi jog taxaw ci kaw suñu jëm rek jëm armée lé nit ñi nekk ci suuf caisse gi nekk ci kaw gaay di yuux bañu egg armée li caisse gi wacc ñu gas bamu xoot daal koy sul caisse gi indi wat bopam légui nak ñu daal di fal tawam ñu ne ko yow yaay légui khalifa bi yow yaay taw yaay khalifa gi mu daal di mu ne d'accord mu teud guddi fi pa bi daan faraan rek ponkal mi ñew yee ko mu jog tok mu ne ko xam nga ma mu ne dedet mu ne ko mak sa papa ñoo doon liggey kemtaan yi mu doon def yëpp man mi maa ko doon def. Mu ne gis nga bi mu deeyee sax maa toog ci kees gi kenn mënu ko yëkkati, ñu yëkkati ba sonn mënul jóg. Mu ne après maa ko yëkkati yóbbu ko, maa delloo si kees gi man mii la. Léegi nag comme yaa ko remplacé, soo nangoo li mu nangu woon rek ma yokkal la yow garaat nga raw ko. Mu ne sama baba lan ngeen signé woon? Mu ne booy jiite juma bul jàpp, yow nag dangay nangu, boo nangoo lool rek. Mu ne nangu naa. Mu ne dangay takk sa tànk ñaari kaamil nga dugg ak moom biir duus, boo paree dem àll ba nga génn. Mu ne dinaa la yokkal te dinaa la jox lim doon def. Premier jour fajar ndékki jot, xale bi toog, gars yi ne ko ah sa papa fi nekkoon de te yaa ko remplacé. Ñu xool yaag moom. Mu ne teg leen kaas yi gars yi teg. Mu jël kurus gi rek affaire yi daal di fees del café meew nangam nangam tegu tegu. Gars yi daal di naan yuux, doom ja donn na bàyyi ja, doom ja donn na bàyyi ja, martaba ba martaba ba tërërër gars yi di yuux an jot. Ñu teg bool yi, mu jël kurus gi ceebu jën bu xonk cur ñëw. Rek xale bi daal ne waaw nag balaa ngeen di lekk nag bii moom dafa am luy xew, laa ngeen lekk. Ñu ne lan la? Mu ne yéeg kenn ku nekk ci yéen bu raasoo balaa muy lekk na wax bismillah. Gars yi raxas ñu ne bismillah rek, bool yëpp nekk ay cabinet, yëpp nekk ay cabinet mooy ay dem àll ba. Ñu ne yow lii nag yow xamoo dara, yow sa papa doon ni ceeb ngay indi ay cabinet. Mu ne sama papa jinne la àndaloon, jinne bi moo ko doon indi lii. Lii ngeen doon lekk du ceeb, lii rek ngeen doon lekk. Mu ne bi ngeen tuddee turu yàlla rek turu yàlla fu mu fekk jinne dàq ko. Mu ne moo tax ceeb bi dem ngeen gis cabinet yi. Waa jooju contrat boobu noonu la ko daggee digganteem ak jinne bi. Kon ngeen yëg ne ndeke nit ñi fii li ëpp ci ñoom ay jinne kese lañ àndal. Waaw ay jinne kese kese, du benn martaba, du benn kiraama, du benn walu yulaa, waaye ay jinne la. Ñaareel bi ñuy jàng tey ci sunu aaye yi mooy tanazzaha rabbu taala ani shariki wa sahiba wal walad. Mbokk yi jot na nag jot na ñu xam ne yàlla jomb na am àndandoo soxna wala doom wala ñu koy bokkaale kenn. Ba léegi waa Sénégal gëmuñu ne yàlla amul doom, ndax ba léegi sunu rajo yi da ngay dégg dimanche ñu naan kàddu yàlla bi def boppam nit wala doomu yàlla bu sell bi, wala koy dégg chaque jour chaque jour ngeen dégg. Yàlla subhanahu wa taala tanazzaha rabb, dafa setal boppam, fa set. Am doom, am doom salte la, am doom ak salte la. Gis ngeen nit buy am doom nu muy def? Pour nga am doom nooy def? Gis ngeen nit fu muy jaar ba am doom? Loolu yàlla jomb na ko jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Lay composé doom sax sobe la, bu taqee ci yow boo xëyee suba da ngay sangu, su taqee sa yére da nga koy fóot. Yàlla jomb na loolu, waaw yàlla dafa setal boppam. Wicc ani sharik, ne man aw ma soxna, parce que soxna ku manqué moo koy am. Ku am soxna rek da ngaa manqué, waaw moo da nga takk soxna pour nga mat, pour am lum la mottali. Yàlla nag jomb na am soxna, waaye moom yàlla jalla jalaaluhu jomb na am doom. Ndax am doom, ku am doom da ngaa soxla, da ngaa bëgg boo màggetee doom bi dimbali la, wala da ngaa bëgg foo toog ndeysaan ñu ne kii doomu diw la. Sëtëtëtët moo dàq football ci àdduna bi, sëtëtëtëtët moo fi dàq nangam, sëtëtëtët moo fi ëpp xaalis. Ah wala tey papaay Macky Sall bu doon dund ah day kontaan wala day mer? Ah kon xaritam yëpp dañuy ñëw. oko sehila men ina gondal no hande ko bi ko woni lamdo leydi ni ñepp dañuy contane yalla jombuna lolu yalla mom du am dom bo xamne day genn ñu nan domu yalla ngi ne sunu borom neena awma dom awma jabar awma kumay andal awma kumay nekkal ñaata yon lañ jang qul huwallahu qul huwallahu lolu muy tek bu la gañi laaje man ana yalla num mel fan la nek lu muy saf lu muy xegn mom ñaata la wax len allah yalla ahadun kenn la yalla du ñaar ñepp as-samad mom lañ jublal mbiri ku xey rek da nga yëkëti yalla sa loxo amma mom mbiram jublu ko kenn mom lam yalid walam yulad jurul kenn kenn juruko jinne yi sax xamnañ ne yalla amul jabar jinne yi motax ba jinne yi dege nit ñi naan yalla amna jabar jinne yi dañoo jommi naan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada jinne yi ñoo doon weddi de wa annahu li woor tay mbir ta'ala kawena jaddu rabbina sunu magayu borom jinne yi wax de mom yalla mattakhaza sahibatan wala walada jomb na muy am dom wala muy am soxna mom yalla jomb nako asaman sax dafa weddi na yalla amul dom souf da ko weddi montagne yi dañ ko weddi yalla mun yakadu samawati yatafattarna asaman ngi xoteeku lu tegu ci aya ba watan shaqqul ard soufa ngi xar lu ci tegu wa takhirul jibal montagne yangi mab lu ko waral mune an da'u lirrahman walada ndax neena yalla amna dom wala sama ndi xotte ko souf di xar montagne di mab lu ko waral ndax dañu ne yalla amna dom motax asaman def reaction souf montagne xam nga lu yalla tek ci aya bi وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا من يالا جومنا ام دوم جومكو جومب لوتخ ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا عبدا كوم دون nga nek asman wala nga nek souf ci yalla xam nga lan la lan nga jam in kull man fi samawati ñom jibril ñom mikail asrafil malakal maut ah ridwan ñoo ñeppankal yoyu malaka yoyu ci yalla ay jam lañ ñewal ci souf yonenti ay jam lañ legi nak ñu bëgg wax diw yalla la diw yalla la diw yalla la diw yalla la ana diw momu nek yalla anamu bamela ma ngi ni ñu ne yalla la yen ngeen ne yalla la ba pare te bamela ma ngi ni du ngeen xana amu len xel ala nga ko ne man gisna yalla man yalla la ah bon yalla nga legi mu ne waw yalla la kay ñun ay yalla lañ senegal dañoy yabate ba am tariixa yalla yalla tariixa bobu ñep dañuy gis yalla wala ay yalla lañ ñu tuddé len yalla yalla yalla yalla yaangi ni yalla yalla ah bon ndeysane dañuy gis yalla amnañ ben xarit fi la dekk domam da ñew rek ne ko papa mune ah mune gis na yalla mune fils loko wax mune no waxuma ko dara mune tay nga de mu jël balé xam ngeen balé taxaw xam ngeen balé taxaw mu fëgg ko banté bi dam ñeñ ñep daw ñew mi du nga rek ki mune laaj leen ko ñi ne lan la boy bi di yuuxu kay di beureungu mom nit ñang ko japp ñi ne papa ji wa lan la def mu ne mom mu xamne man aw dama am problème bala ñuy lek problème la mu gis yalla waxuko sama problème mu ñew fi ne ma gis na yalla mané ko waxoko par sama problème mu ne dedet ki daf ma yapp waxul deug kenen ki ndeysan da doon wax mom yalla la muy xey fajar mu ñew fi ci parking stade bi fe sou sé ngeen di gis feulé ci digg stade bi mu ñew fofu rek gaay agressé ko toj bop bi mu dem hôpital ñu entré ko mu ñibi ci koñ bi ndeysane gaay bañ ko séti nak kenn séti wuko xarit bi mu gënon bëgg nak mu tané rek mu dem kër koku mu né fekk ko fa nak fekk ko fa fekk fa jabar ci mu yaan sa jëkër yow jëkër ju bon ci ñu agressé ma bama teud hôpital bama gitané ma génn ñew tagul tankam sama ci sama kër zersiwuma kon anamu dafa liggéey ndeysane koku daali wacc rek jabaram ne ko diw ñewon na fi de mom dañ ko agressé yegon nga ko mu ne yeg na ko kay mu ne tax bi nga yegé sersiwoko bamu tané mu ñew fi di xulo mu ne ah ñew na fi mu ne wa mu ne bayil bu ko wax dara bayil rek yalla ma fekk rek waji ñewat lek tax la fi joggé yow ko bon nga commencé dañ ma agressé doy tout ñu ray ma def na hôpital 3 jours yow ndeké do sama xarit ndax boron sama xarit nga ding ma sersi bañ la ko man duma la sécc de lutax muneko yeen yalla yi ngeen di xex man ba dooma adama min def luma fay outi mune la wax ni mune ah du yalla nga ñi la doon agresse ay yalla lañ yeen yalla yi ngeen di xex man ma ñew ngeen may ray ma koy sam yoon nekk ci bay ne bali kay wax way bali kay wax way ko xam nga do yalla dañuy font dañu rew rek lek ba sour dara metti wu len dara dalu len ay da xam naan ma yalla neysan buntu yi ngeen di gis buntu yi ngeen jaakar lol magasin yi centre la won jigeen ñi di fi jang ñew bo bu jakk jaamu fi wal may wax nak neeg legi man na ñaar fi kat ak juroom wala mu jégué dama fi daan ñew di daawa ndeysan jeudi bu nek jeudi matin ma jogé sama kër ñew fi ci centre bi di daawa jigeen ñi ben jour ma len di waar rek ben jigen ne ma man yalla la ndeke ci yoy la bok bobu la ko ñeuke yek yag na man de man yalla la man mané ko ah bon yalla nga te bu guddé sa jëkër war sa kaw té xalé jigé di toj kek kek kek kek kek kek kek ngiss nga oustaz bo waxé la le bo ka waxé le bo ka waxé mané ko riyana yalla nga yalla bu am jëkër bu guddé mu juutal la commencé di xam ñaw kérok la wagi wax né ma yalla dé ma nga jéggulu ci kaddu waye dem leen bëgg won rek né nit ñi dañoo alko waye buñu alko di wax ak yow da nga leen di gëna alko waaw amna yo xamné jarul ay alquran jarul hadis dafa né ko bëm rek nga ni ko bëm mo koy faj naka la dooma dama taxawé naan ma yalla yow nga nekk mbindef sa nday nek ni sa bay nek ni nga judd fi barki dem fi lañ la doon ngenté nga taxaw naan man yalla la lay ngeen fa neul xel nangu nak lol ci lan la bok ci alak nit ñi nar leen yobbu safara kessa la bok kon lol dana jang tay ne du deug yalla da ko weddi ñettel dana jang mubayanatu rabbi tabaarak wa ta'ala li khalqi sunu borom subhanahu wa ta'ala mbok yi nuro wul ak mbinde fi xana jang ñu alquran yalla mu ne laysa kamislihi shay nurowuma ak dara yalla neena nurowuma ak dara man yalla gis nga fi ñu nekk jakkaji ku nekk ci ñun sa xol amna nu muy gisee ak yalla amna nu mu gisee yalla man ni may imaginer yalla ne yalla non la mel ak yeen bokul yeen ak man bokulen kenn ku nekk fi nurowulok sa morom motax borom xam xam tawhid ñu ne fa kullama khatara bi balik fallahu bi khilafi zalik sa yo khalaate yalla ni la mel yalla melul non yalla ne laysa kamislihi shay nuruwuma ak dara ki gis dara bané gis na yalla lan la gis dara la gis té ñi ci gëna graw ay mbott lañu gis ay mbott wird ba mbott mi na kërc sa kanam la sa way nga ni ko ndaysan da ngay wird dam wird lañ lay jox wird nga dëgër fit dugg ci neeg bu lëndëm ñu jox la ay ciuray yo xamne jinne yoy lañ bëgg boko talé ci and bi jinne yi dañuy bëgg xet gog dañuy ñëw bokay tal bala muy jeex ci and bi ngay wax tur bi waji yexsi ak façon bu muy yexé nak so dëgëré fit mu tok nga tok ngeen signanté seeni pak so degeurul fit moy dof yoy ngeen gis ñu genee ni di raw yoray wir di gel di jang rek di dof dof wir ñu ne wir da wir ba dof ñoo ñu ngeen di gis ñom la wa ñoo ñu la ñi ngeen di gis ci dekk bi yep ñu ne dafa wir ba dof ñoo ñu la waye leen di wone lool du diine yonent bi amon na 124000 sahaba kan ngeen deg ñu ne ci jamana yonent bi de mom sahaba la da ron and ak yonent bi da wir rek dof kan la amon na sahaba bu dof amon na lu ngeen mako wax kan la lutax yonent bi indi islam sahaba yi daan julli di zikri di wor di def lepp dofuñ ñun tay fi gaay di dof lutax dañu def luñ def ñi la ñëla indi won ñun loolu lañ jëlul waaw ndaysan sama benn pap ku bax la nak daf ma bëggoon dañu musa am xew ma duggal ko suñu neeg sama neeg la ko duggal ndaysan jox ko sama neeg indil ko agn indil ko lepp indil ko ataya defal ko glace defal ko lepp dernier jour dernière heure bi ma ñëw rek mu tey sama lox ne ma togal ma tok mu ne ma indil bik ak feuy ma indi mu ne ma bindal li nga koy wirt bu sobe suñu borom ñepp dinañ la deg ñepp dinañ la gis ci aduna bi rek ma bind ko guddi gu nek rek ma jël di door kay ma jekki jekki rek suma tuddé ma gis ay affaire ma jël feuy bi ma ngi jang al falah ma dem ci sunu oustaz maniko li lan la rek mu xol ma munuma fujilé bi maniko sama ben papa mom ko munema légui nga dof li turu jinné la munema li turu jinné la tur bi nek dama koy baña wax fi waye mo ngi ni dama ko mokal ndax amna am lo xam boko fi wax legi ñu dem diko def ngon boko fi wax legi say am ñu jog ngon dem def ko mu ne ma tek ko ci suuf ma bay ndaysan te def ma bëggoon rek mo tax mu jox mako lolo tax mbokk yi sunu borom nu rewul ak kenn sunu borom nu rewul ak lenn sunu borom beut munu ko gis ci aduna sunu borom du bindef kenn binduko mo bind bindef fi beut man ta daj yalla li ci ginaaw jakk yeen ngoy gis beut dafa limité gisam dafa am fum yam yalla nak dafa reuy mo daj lepp mo tax beut munu ko daj lan mo tax munu len gis li ci biti parce que jakk ji mo len couvrir ngeen nek ci bir sen beut yi munul pénétrer mur yi genn waaw ku sa beut mun ta pénétrer mur yi genn naka la sa beut meuna pénétrer aduna bi dal koy feul na yalla jakk te yalla upp aduna bi mo upp mur bi degu len ma de kon doomu adama mun ta gis yalla mo ta yalla mu ne ci alquran la tudrikuhul xol nit ñi dañu jang ay de mais problème bi moy bu ñu genné rek ñu nax len da ngay gëna gis ben boy nga genn rek ñu na boy bobu legi yalla yalla la non sama wajjo ñu legi yalla yalla la sama gaane bobu legi yalla yalla lay andal quoi amna sama ñetti jarbat bima taxo fi dekk gunas ndeke kër gi raxna yalla def ma am fulé problème man sax est ce que du lolo ma indi wat fi ma ñew ben bis ñuy agn rek sama ben grand néma ah yow kër gi raxna de maniko kër gi lu fi nek mune ma ñett ñi man le lan la mune ma ñi de dañuy gis yalla ah ñoo ngi tok ci bol bi ñun ñepp ñuy agn man le ñen da ngeen di gis yalla kenn ki day deur han bëggee ñu war la yalla mané ko ah bon mu ne kaw xam nga kaw moy mi jaay kaw ñu war la yalla ndaysan tay Sénégal nanon yalla won deug ñentel moy istihalatu ru'yatu rabb fi dunya yalla ken duko gis ci aduna dafa jom ken du gis yalla ci aduna istihalatu ru'yatu rabb fi dunya mbok yi ken du gis yalla ci aduna waya wa jawazuha fil akhirati li awliya'ihi fi dari karamati suñ deme al akhirah nak danañ gis yalla ay du ñepp fofu sax dafa am ñukoy gis am ñuko dul gis ñaar yeb al qur'an la danañ gis yalla ëlëk yowmal qiyam yalla ko wax ci suratul qiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha yanant bin innakum satarawna rabbakum kama tarawna al qamar di ngeen gis sen borom comme ni ngeen di gisee werr wi di ngeen koy gisee mu leer nañ nga xamne werr wek jant bi sokoy xol lan moy difference bi werr wek jant bi bo len di xol lax lan moy difference bi ha amul difference lan moy difference bi werr wi di ngi ko ne jak amma jant bi dogo man gisoo dof yi bu tam xarité nga gis ku taxaw nan ni jant bi jant bi di lak beudi mu gis ay couleur nan dugal na bu bula dugal na tissu bu orange say ba fek ben maire bu taxaw nan dugal na tissu bu bula maneko maire maneko da ngay dof de te le nga gumba jant bi da yak sa beudi motax payo ak maire ko ci gis dañu miop jant bi yak sen beudi depuis bañ nekay jank naka ni defal ma xol jant jant ken mun ko xol ciñeri ñoy yak sa beudi bokay xol mu koy yak nga gis ku taxaw nan ni fatimata bint rasulullah nana mo meuna wupp ñu digir fit ñoo meuna fenn inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga gis ku taxaw nan fatimata bint nga ne nga gis anamu nga xolal mi ngi ni ma nga ne di faut fatimata bint day faut tam xarit ba tam xarit fu muy faut ci jant bi Senegal xawma mentalité fuñ ko duggal ndaysan Senegal dañu tafu sen xel yi lañ tafu am nga nit mom buñ tafo xelam alkuna xel yi lañ tafu yalla kenn duko gis ci aduna amma al-akhirah nak dañ lañ ko gis waye ñan ñokoy gis al-akhirah ñan ñay duggu al-janna waaw yalla neena di ngeen ma gis de al-janna wa al-janna buñ duggé aljana ndaysan nek ci xewlu yi di xewlu affaire bi neex khumbu gaay di yuuxu di zibilé ñu jek jek rek deg ben kaddu buy wax ak ñom naan yel wa aljanna amna lu dess xewali amna lu dess gaay ne ko dedet dara dessul mu ne amna lu dess kay wa jene ne yalla lan mo dess mu ne ma genn ngeen gis ma allahu akbar ma genn ngeen jakkar lok man soirée bu mag bangok de fofu moy soirée bu mag Allahu akbar fofu moy soirée bu mag ba amna ño xamne buñu gisé Michael Jackson dañuy xam am ño xamne buñu gisé Youssou Ndour dañuy dé am ño xamne buñu gisé Balla Gaye dañuy dé am ño xam buñu gisé Wali Sek dañuy dé kérok aljanna ndaysan bu aljanna toge dañuy tok ba ci yag yalla mune ana daoud mune mangi ni mune jangalal gaay zabur yent bi deg na ben sahaba yi muy jang zabur mune laqad utiya mizmaran min mazamir daoud ana daoud mune mangi ni mune jangalal gaay zabur daoud bu dan jang zabur picci yek lepp dañuy ñew di deglu bu daawda jange ba ga yuuxu ba tension yi monté yalla mune daawda nopil ana muhammad mune mangi ni mune jangalal gaay alquran ay deg tay fi huzayfi muy jang wala sudaysi wala surayim wala manshawi wala mahir wala khusayri muy jang ngay bëgg dé ha te ñooñu alquran bi waccul won ci ñoom alquran bi kan la waccion muhammad mu wara taxaw tay ci bir aljanna di jang wa aljanna di deg bu jange ba ci yag yalla mu ne ko doyna xaaral nak man gën gi mbindef man sen borom man borom jam ñi ma jangal gaay suratul rahman yan nop ñukoy deg yan nop waji mujjé dug aljanna malaaka bi japp ci loxo bi diko yob dafa jek jek rek sujoot kërëj malaaka bi ne ko lan la mu ne dama gis sama borom mu ne anamu mu ne mu ngi ni mu ne li fleuru aljanna la li fleur la nga nan yalla li fleur la xam ngeen misuk aljanna fan lay genné ci fleur yi su len ngelaw li lalé xob yi bu nan ni ak fleur bi fa la son musique bi di genné lu mel nonu ci nexay nopp musko deg fiha ma la aynun raat wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar sunu borom wax ci suratul insan wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyab sundusin khudrum wastabrak wa hullu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum sharaban tahur buñu dekké ndaysan baran di nan ci dexu yonentibi sallallahu alaihi wa sallam di nan ci dex gi day gis ndaysan amna ño xamné sayyidina ali moy tank ci kopp yi di len jox ñu nan ñi umar mo len di tankal ñuy nan ñi usman mo len di jox ñu nan ñi abubakar amna ño xamne muhammad mo len di tankal amna ño xamne dañu jek jek re ñu gis kopp yi brancer wu seeni deun ñuy nan ke gisunu loxo yi ñu na yalla ñi nak yalla mu ne wasaqahum rabbuhum saraban tahura ñi ma len di jox ñuy nan kon buñ ne nañ jaamu yalla nañ jaamu ji yalla bayyi chaan nañ bayyi fo yi nañ bayyi li am ci dekk bi ni ay waxi kessa la ay waxi kesse fo rek la li nek fi du dara ludul yalla nar alak ñafa nek rek juñ dé dem safara yalla dañ nañ ko jaamu yalla dañ ko nañ ko top yalla dañ nañ roy yonentam muhammad sallallahu alaihi wasallam leneen lo def ludul lo rek yaangi pertal sa bop yaangi pert temps ko top ku dul yalla nax nga sa bop ko roy ku dul sayyidina muhammad am nga problème ëlëk yowmal qiyamati mbok yi kon yalla kën duko gis ci aduna yalla ñu ngi koy gisé ëlëk al-akhirah ci al-janna té du ñëpp dé amna ño xamné kala innahum an rabbihim yawma izin ñi duñu gis yalla amna ñam duñu gis yalla ci suratul mutaffifin ñu né yalla lutax ala mu ni ay bandi lañ won duñ ma gis ñi safara lañ jëm kon nak ku bëgg gis yalla lool rek duggu aljana xam nga lu muy neex li gëna reuy ci duggu aljana moy gis yalla dem pale neex na de ah waye ndogondog makki ak dem pale bu gëna neex nit mu ne dem pale ñëwaat mané tay dem na pale gis nga président barké dama duggu rek tok gennat keneen ne gisoko mu ne wallahi boy xolal ma ak mom ñoo doon ndogoni mom doon jox sax tandarma bi li de boy ba loko wax nak bo yow texé nga ah la lay wax di sénégal de lañ ko gis Macky Sall tekki kon ko gis yalla lek yowmal qiyam nak kon da ngay dugga jana lolou moy njeriñ mbokk yi lolou moy xolal suñu yalla ne won wor len aduna bi ba mu jeex su ngeen de dajak man di ngeen ma gis lolou rek doyon na wor lolou rek fekkone ne fay bi moy nga gis yalla rek doyna wala waxuma na nga dugga aljana sa way ak ay xewelam ya fa nek nga xamne yalla neena beut musta gis lu mel nonu nop musko deg xol musko xalat kon inshallah ñenti aya lañuy jël ñogi ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu def ci ñun deg ak top ma bayyi cheikh bi mu jangal ñuko inshallah wa ja'alu lillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. من الله الفعليو بقي sunu borom subhanahu wa ta'ala wax na ñun wax jo xamne ñepp ko wara deg. Laqad jaa fil ayati sabiqa ñewna ci ay jitu in don jangale barki demb ak demb min al adillati wal barahin al aqliya ñewna ci ay tektal yu ne weng yu leer nañ yo xamne dana geulemal xel dana yeungal xol lu wara doomu adama wara nangone yalla dong lañu wara kennal mom yalla amul dennando amul morom amul dom wa annahu la ilaha illahu mom yalla kesse moy yalla wala rabb siwahu amul kenn kudul mom walakin ma hadha ginaaw li lepp nak faqad ja'ala al jahiluna lillahi min al jinni suraka dofi ñi reer ñi ñi nara texé di fi ci aduna ëlëk alakhirah yalla duma len ñoo ñu dañoo japp jinne yi diko dendale ak yalla waja'alu def nañ lillahi ñeel yalla shuraka ay dendando al jinne yi waaw jël nañ ay mbindeef yu tuddu jinne alamun ka alamal ins jinne yi ben monde lañ am dañu am monde comme monde nit yi jinne yi aduna la ñom jinne yoy la yalla ñeuk bind ak nit jinne la yalla ñeuk bind ak nit bala doomu adama ñew ci kaw suuf arrière len mané ngeen arrière len arrière OK bala doomu adama ni jiko ñew ci kaw suuf jinne mo fi nekkon jinne yi yaq suuf si yalla yoni malaika yi ñew xex ak ñom genné len ci suuf si yobulen ci geejgi ak xur yi motax jinne yi philip lu upp ci doomu adama fan lay jomé ci xur yi parce que fa lañ dëkk yalla len genné ci ka suuf si kenn mo baxon ci ñom ku tuddu iblis yalla dal di koy jël boole ko ak malaaka yi motax bi yalla biko yalla santé mu bañ ne ko su jotalal adam mu bañ yalla mu ne aba wastakbara wa kana lol mo lay won na jinne fi nekkon bi yalla ne iblis wa kana minal kafirin te bobu doomu adam amagu fi mu bok ci yefer yoy ñan la bobu doomu adam ñewugul ci kaw suuf ay bobu rek mo lay won na jinne fi nekkon wa kana minal kafirin bok na ci ñama weddi ci yefer ya moy jinne ya weddi won yalla comme iblis ci baxon yalla fay ko muy naw di and ak malaaka yi bamu wedde yalla yalla dégager ko mom tamit dal koy génné ci biti motax yalla kenn reuyul ci mom borom xam xam ni nenañ souf ci fo def ni sa loxo iblis julli nako so démé premier asaman dafa am tour deuxième dafa am tour troisième quatrième cinquième sixième ba septième asaman la tuddu iblis xam ngeen iblis lu muy tekki moy borom mujju gu bon fi mu mujju mo baxul ñaata bakkar la iblis am damay laaj iblis ñaata bakkar la am benn bakkar yi moy lan su jotalal adama mu bañ yalla ne ko lu dox su joto mu ne ana khairun minhu mako gën ndax yow suuf nga binde ki ban bu xassaw bu ñuul man nak yaang ma binde safara kon mako gën yalla mu ne ko dakk na la tay ci sama yermande adama ñata bakkar la mba yalla genné ko bir aljanna ben moy lekkal lepp ci bir aljanna waye garab gi bul ko laal wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna ndaysan mu dem lek ci garab ga mok hawa ñu dakk len ci biti ñu genn kon adama ben bakkar la ma iblis ben lam awa ben lam ñi ñep ngeen gis yalla fi mu jaar ak ñom ñun ñi nek ci bir jumaaji ku nek ñaata bakkar nga am kenn du yëkëti loxom wax li mu am sen ngay ni sédel may ngoppeen waxtu ko yimbe naam do nani suñu paré inshallah tafsir ki moy ñëk laaj dama laaj de mané iblis ben bakkar lam adama ben lam adama biko yalla wacce mu joge kaw asman yalla dakh ko genné ko aljanna tok na ci kaw suuf ñetti téméri at salasa mi asana yëkëti wul bëtt xol kaw asman lam yarfa ra'sahu ila as-sama lutax ndax rus yalla tabaarak wa ta'ala yalla wacce ko end mu wacce awa jidd ñom ñaar ñuy dox ku nekk di wër sa morom bañu dajé ci benn montagne bu tuddu Arafat mo tax ñu tere ko Jabalu Arafa fofu la yonent bi taxawon aj gu mujj naan xol leen ma amana deglu leen ma xol leen ci man nuñuy numay jaamo yalla amana xeer aj bi wer wi dootuma fi taxawat jarok ca naaj bu tang ba ca montagne bobu tuddu Arafat fofu la adama ak awa dajewon ndaysan adama tok na ñetti téméré at ci souf ci xolul ko asman ndax rus yalla ben bakkar bobu ñun ñaata bakkar lañ am ku nek xam nga li nga yor te xam nga lu doy war ñe ben lañ am ke ben la am ya xulé parce que tubul adama ben la am yalla bal ko parce que dafa tub ñun nak dañu dajalé ay conteneur ba fa tubuñu te diko xép e gis jigen ju mess waaw aja mu ne mako doxale ni de safu len wala nga gis xalé bu goor bu eumal ñu nan ko mu nan bay may géré waaw ma jaar ci kawam bay yaw boy be da ron daf daf lu boy mané ko trew wala du lo waxe Sénégal ñe dañu am ay bakkar di joy ben daouda ben bakkar la mon ben mu sujjot di joy ba fim doon joy sax ñax ndax yalla bal fim sujjot di joy dafa sax ay ñax ndax ndox mi nim fay touro ndax pour yalla nako bal xamul tax ñoo ñu mel non ñoo ñu dañoo xam yalla ñun xamu ñu yalla ñun bu ñuy wax yalla dañuy retane gisoo sank bi lek yeen ngi re parce que xamulen yalla xale bi da dem rebb bi dem ci all ba fek gayne gu tok sekk kawar mu yegg ci kaw nan ko ali mbam bi mo rew deugar bop gatt may wax muy gatt gattulu nan dey sekk kawar gayne gi ne pat rek mu ñew ba ci kër gi papa ji ni rek gis ko mu ne papa xolal papa da ko taxaj sori fi kallu kër gi gayne gi daali xol xale bi ne ko xamoma ki moma xam yow xamoma mu ne xale bi xamoma gis nga kima xam nangul ubi buntu keur gi ki moma xam yow xamoma allahu akbar ñun tamit xamuñu yalla ñun xamuñu yalla de ñun xamuñu yalla lo tax ñu am problème ndaysan wa ma qadarullah haqq qadri magalu len yalla nu ngeen ko wara magal allahu akbar xolal mu ne wal ardu qabdatuhu yawm al qiyamah mu ne suuf si nu mu tollu yawm al qiyam ni la koy def ak sama ben loxo ngepp ko was-samawati mutwiyat asaman ak suuf la yalla di boole dal koy ngepp fi bi yamini ci loxo ndey jor kon yalla num toll kon yalla nan la toll mbok yi Allahu akbar yalla neena asaman limuy toll ak suuf fi dama koy ngepp fi la koy ngepp sama loxo droite Allahu akbar ñun xamuñu yalla motax munuñu ko magal motax munuñu ko jaamu wa ja'alu lillahi shuraka al-jinn utal nañ yalla ndendando ay jinne ñu ne ñoy ñoy yalla te yalla neena lima ci li doy war moy jinne yoy ñuy wax man yalla mi ma len bind ñu may dendale jinne yoy te wa khalaqahum man yalla ma len bind Allahu akbar yalla bind jinne yi wa khalaqahum yalla len sak yalla bind jinne yi ñu jël jinne yi diko dendale ak yalla yamuñ ci waye wa kharaqu lahu albanin daadi utal yalla ay dom ndaysan jinn jinne mindef la mindef mo xamne yalla ko sak waye khafiya ken du ko gis la tara lana illa iza tashakkalat bima yura ñun duñu gis jinne ludul mu transformé wu joge ci melokan biko yalla bind daldi soppek ek jaan wala mu nek golo wala mu nek xaj li upp nak xaj ak jinn ak jaan lay nek yoonte bi sax dafa nek xaj bu ñuul seytane la jinne la kalbul aswad xaj bu ñuul jinne ken duko gis ci ñun ni niko yalla bindé jeheren ludul mu transformé bopam changer malaka mën na nek jinne mën na nek nit jinne mën na nek nit wala mën na nek leneen waye mënul nek malaika dooma adam nak mënu ci nek ben ya tay nga deg ñu na waji day soppeku de dama yor ci sama whatsapp ben waye door katu mart bu wote telephone jot ben waye ne ko waxal alhamdullilah rabbil alamin moy ga yoy rek mu ne ko da ngay genn sarax da ngay jënd xawma ñaati kilo guro nga sarax ko imam bu tuddu Ousseynou nek dëmm imam bu tuddu Ousseynou nek dëmm nek nitu guddi waji ne ko imam bu nek nitu guddi lan moy nitu guddi mu nan ko lol ngeen nan dum mu ne ko ah dëmm mu ne wa mu ne ah imam dëmm mom nan la koy xamé ndaysan mok waji fekk waji xamna ko bu yag amna ne gi dor ko tu martu la deglu nga ko mok waji ndaysan ci ay saga la muju muy saga waji nan ko buñ ma saga waxal wax ju rafet rek ba yone le crédit 500 mu nan ko wa yone ma crédit 500 yone ñak ciom fofu la muju de yone ma crédit 500 way waaw 500 baxna ay nan ko ñaan ma crédit rek mo gën ngay def li ngay def koy saga di saga waji saga way nan ko bay saga way saga baxul way wa li ngay def ni lan mo la ci duggal wa legui lo bëgg mu nan ko wa yone ma crédit mu nan ko na la yone 500 crédit de nga Allahu akbar ndaysan outal yalla kon jinné ya ngok jinné ya nga deg ben sénégalais mu né dama am jabaru jinné amna fi ñu naan jabaru jinné dama am jabar bo go ñu kay may la jabaru jinné hein jinné ak nit mënu ñu sey jinné nak dana dugg ci yaramu nit dana say nga fébar ki jinné mo dugg ci yow yaronte bi néna inna ash-shaytan tajri ala ibn adama majra dami shaytané day daw ci yaramu nit ni deret bi di dawé yenn say nga gis motax shaytané day ñew dugg kenn muy wax naan ma lek diw ñu yaakar né nit ki moko lek fekk shaytané bi moy wax jigeem miñ ki su ko defé ñu né koku dëmm la day lekkat nga dégg ben way di waat naan mako fekké wallahi ma taxaw mu naan mako lek du waji moy wax dé jinne bi dugg ci mom moy wax amna ben dombu jigen da jangé won école jinné bi ne ko fa sarax bim ñëw ñukoy mocc jinné bi ne ma dañ ma yoni dé man ni dañ ma yoni mané ko ah dañ la yoni yow gaay ñëmé wu ñëw yow ñu lay yoni ngay ñëw waaw gaay dañuy yoni jinné ngay gis kenn ko xamné ben sëriñ bu yoni jinné bi ñëw né la sarax duggu la waaw jinne da len di yoni gis ngeen tay bu ngeen gisse école yi xalé yi di daanu gaay ñoo yoni jinne ci école yi pour ñu am marché xam nga bu xalé yi daano ñepp ku daanu rek dañ lay faji grewe mo na gis nga Sénégal jinne kessé la ndax xërem yi da fay gëna bëri accident yi han lak yi école yi nit ñi daanu lu ko waral bakkar yu bëri ak ay bukhaba yu ubbi seeni canting envoyé jinné yi ci nit ñi parce que nit ñi duñu def seeni asgar ñin nit ñi duñu ñaan gi leen yonent bi jangal nit ñi duñu takko njaap nit ñi duñu jang ayatul kursi nit ñi duñu jang qulahu rabbi falaq duñu jang qulahu rabbi nas ko gis nak mu ngi tak weñ gu ñuul weñ gogu sax ci xéetu jinné yi la bok yeen saay nga dégg ñu ne dafa am jinné bu reer lan ñoo ñi ci musa ñu da ngeen di tak sagar yu xonku mo takke sagar bu xonku jinne bi bu la gisee mu ne ki ci sama famille la bok duma ko laal dama la ñu ne la takkal sagar bu xonk ah jinne bi famem ay yere yu xonk lañuy sol motax ñu ne la takkal sagar bu xonk so takke sagar bu xonk bu la jinne bi gisee mu ne ki ci sama famille la bok duma ko laal lam yoyu ngeen di tak lam yu ñuul yoyu ñu naan bo sakare lañ ko genné ay jinne la bo takke lam bi rek jinne bi du la laal wara yoy xet yeb doomu adama yi diko def te xamulen li ngeen di tak han ah waw yoy yeb ay affaireu jinne la yeb ay alar bay carré ken du sangu fi ken du balé goudi ken du jaay xorom goudi ken du jaay pousso goudi ken du jaalé goudi yoy mom ay bida la waye yenen yi affaireu jinne la mu ngok ñom doomu adama yi suñu borom moy wax ne dañ ko sosal utal ko ay doom wa kharaqu lahul banin wa banat utal yalla ay doom yu goor ak doom yu jigen ndaysan ikhtalaqu Allahu akbar utal yalla ay dom ñu ne yalla dafa am dom dom yu goor ak dom yu jigen ñu ne dom bu goor bi han moy Uzeyru ak Isa dom yu jigen yi ñu ne moy malaakai malaakai ay dom yalla yu jigen lañ dama damay ño rew yalla neena wax nañ li bi ghairi ilmin té amuñ ci ben xam xam dañu wax lu len neex rek xana xamul len man yalla subhanahu sel ñel na ma man yalla wa ta'ala kawena amma yasifuna lañ koy melal mom yalla amul dom bu goor amul dom bu jigen malaaka yi duñ ay domam Uzeyru domu yalla Isa du domu yalla subhanahu sel ñel nako wa ta'ala otowi amma yasifuna ga ko be ci fomako ebe mbi o mo jogi bibbe rewbe wala bibbe worbe fof la yam de munuma bu sereer mom yalla badi mo fent mubdi badi usamawati mo sos asamani moko fent te xole wuko fen wal ard ak souf moko sos jele wuko fen kenen ku fi def nak da ngay xol li yalla def nga sos ci ñi defal auto muy daw fan lañu xol ñi defal auto mo am ñaata tank ñeenti tank fuñu xol han ci rab yi am ñeenti tank yi defar ñaari tank fuñu xol ci mbindeef yalla bi am ñaari tank yi defal yi feey ci dex gi fuñu xol ci mbindeef ya ci bir geej ga yi defal yi naaw fuñu xol ci mbindeef yi naaw yow jangeen sax yalla mun awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman ala mun xana gisulen pitch mi day naaw ba ci kaw oliye ka sax muy talal di ubbi di tej ni lay def taxaw ndaysan nan ni di planer te du danu de te ay dunku kessa la ak yap yalla muné ma yumsikuhunna illa ar-rahman kiko fa teye moy yalla lolou sax mom dafa bobu sax dafa touti asaman bi lu ko teye dafa am ay pied yu ko teye dal bi tim len lu ko teye han ana poto yu ko teye poto yang ci koñ yi ci anglais moko teye wala han auto bi daw lu ko teye muy daw nit ki dox lu ko teye asaman lu ko teye ken dox lu ko teye ana poto yu ko teye asaman te lu doy war moy yalla bi muy defar asaman ci kaw asaman la nek di defar asaman li kiko don defar fo nek han li kiko don defar fum taxaw ci souf Allahu akbar ko gis muy defar ci kaw di liggey ci kaw da fay taxaw ci souf di liggey kaw yalla nak kaw la nek di defar kaw ba pare teye kaw Allahu akbar suñ borom du morom de suñ borom du morom ndeysan jangeen yalla mo ne huwal lazi mom yalla ci suratul baqara khalaqakum lol la de ay bi lol la huwal lazi ja bi ngay jël bo passé fofu kayfa takfuruna billah wa kuntum amwat huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama fa sawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim te asmani jurom ñaar la tegalo te ben bu ci nek bokul niko yalla binde bokul te ba pare dañu am ay distance yenn asamaay ni sen épaisseur ni doxu ñaati ñetti téméri at la yenn yi junni at so tambalé fi di ñew fi bala ngay egg fi mo am junni at yenn épaisseur yi bala ngoy genn han tollo wuñu nuro wuñu melokan ba pare nek juroom ñaar ba pare yu tégalo waye suufi tamit juroom ñaar dé wa minal ardi mislahunna sus tamit non la juroom ñaar la yene say ñu and ak ñi gast pompe ndox yi da nañ ñu gennel ay couleur yi couleur souf yu bokut fi pompe ndox yi rek ñuy gas pompe jambar yi waji day gas ba jang gi souf suñul mu romb souf suñul ñew bu zone mu genn bu zone ñew bu verte fu ngay amé ndox nak day am bu wex tal nga gis ndox ñew yalla du morom té lool mom yalla moko def doomu adamay dar lañ ci xamut ku mel nonu ba paré ñukoy tekkal ak mbindef mo xamné xamul kim kañ la juddu xamul kañ lay dé su fébar su ko yalla téggé nat munu ci deureum day xif day mar day fébar mo ngi ak ay jafé jafé day dundalé di délé di am ay problème nga dem ko def yalla baye yalla do xamoo sa bop ko fi yaakar rek day dundulé di délé ko fi yaakar amna ay problème yu ne kenn munu ci dara da pare nga def ko yalla waxuma sa nga yem ci way nga koy woy diko fecc en sa nga deg ñu na borom jam ñangok gay dañuy ngand ngand bass lañuy def bass ju reuy ñu tok ba digg guddi kilifa gi genn rek nga deg ñu na borom jam yi joona jog leen taxaw wa moy borom jam yi iblis mo tax iblis dafa jekki jekki mu waru iblis mune ma limay kacchore kacchore gisna kuma gëna bon iblis moko wax ñune iblis kula gëna bon mune firawna ñune firawna lu mu wax mune firawna da jekki jekki nani ana rabbukumul aala ma yalla ju ngandiji bi mu waxe lol degg da iblis dafa jekki bi ci kaw daari da dane limay kacchor kacchor rek firawna ma gëna bon mu bay bu guddi mu ñew bu ndukër firawna mune kong kong kong firawna mune kokkal la mune ya mune fen nga ne yow ya yalla bo xamone yalla kay nga xam kuy feug xam nga ne do yalla xam nga ne do yalla way xolal ñi tamit jël jinne diko associer ak yalla yemuñ ci lolu ñu ne yalla amna dom yu goor ak dom yu jigen mo ramune subhanahu sel ñel nako allahu akbar wa ta'ala kawena mom yalla amma yasifuna liñ koy melal mom badi'us samawat mo fent asamani te amul fum ko xol te ken xamul ban matière lako defare wal ard soufsi mune ku def li anna yakunu lahu walad waw naka lay amé dom ku def li anna yakunu lahu walad te walam takun lahu sahiba amul soxna num koy doye num koy doye te amul jabar xolal saga bi gëna graw buñu saga yalla moy bi yalla wajek jek muné shatamani ibnu adam doomu adama saga nama te wama yambaghi lahu an yashtumani warul ci mom mumay saga ñune yalla ban saga la doomu adama saga muné doomu adama néna man yalla amna doom ma jox len ay misal buñ newon khalifa general de mourid amna doom geejja way te amu fi jabar lan lañ ko wax lan lañ ko wax buñ waxon khalifa general tidiane amna dom pikine te amu fa dom lan lañ ko wax hein lolou saga la kuñ ne sa ñun ñi tok fi ci bir jakka ji nga ñu fekk la fi leg ngay tafsir ñu ne la yow demo sa ngenté papa bi nga ni sama ngenté papa ban ñu ne yugo sa papa moy ngenté fi ci wetu estade bi ki la ko wax dala saga wala dala contane lo saway am dom te amo jabar saga la nan ngeen koy tuddé am dom te amo jabar lan nga def han ndax lol yalla dina ko def la ilaha illallah lol lañ wax yalla de gaay di 31 ak di 24 ndax amna kuy 24 fi ci juma ji yow mi 24 lol nga wax yalla de kerejey lolou lañ wax gaay di 24 may len fet ñu kérok la doomu yalla judd Allahu akbar yalla neena anna yakunu lahu walad naka la yalla di amé doom te walam takun lahu sahiba te amul jabar ku amul jabar am doom mom yalla mu ne wa khalaqa kullu shay ma bind lepp ku mom lepp loy de doom kesse ya mom lepp mune wa huwa bi kulli shay'in alim te mom lepp la xam ki maye dom diko maye moy def lepp ki maye dom deug deug kuy maye dom lu muy de dom deug deug ay kuy maye dom lu muy doye dom kay ma may la dom kuy maye dom loy doye dom benen bi moy ku mom lepp loy doye ben nit rek diko titero nan sama dom la te ya mom lepp yalla waxna wax ju leer de ñun ñi ñoo baña deg mais li limay wax ni waxu kan la do tax gëmuñu ko mais sunu problème moy li tax sénégalais duñu dem moy wéru koor ba wéru koor lañ ñuy jàngal alcorane lañ ñuy tafsiral té sax tafsir ñi tafsiral du tafsir yu jagg yu bax yi wa diyo sama waati kan ko binda sama nu jidi wala ardele jindi anna yakuna la wala holno dañi tabingal walam takon law sahibu wala deb wa khalaqa tagi kul sayyin kala hunde wa huwa kan ko bi kul sayyin kala hunde alim ko gan ni rek lañ koy def de bamu jël tak imam bi door ñaari hizib waaw wajala wajalu def nañ lillahi ji yalla suraka ay den ndo aljinna jinay wa khalaqhum ta molamin wa kharaqu lahu udal nañ ko banina domi goro bana domi jigen bi ghairi almin te bole won jox ak mom subhanahu salli yalla nako wadala ka wena ama yasifuna tan koy melal bari samawati ma sa samani wala rak so anna yakunu la walad nagala yame dom alam takon lo say ba tamu soxna wa khalaqu la sayn mo bin lepp wa fi kal zain alim ta mom kat lepp la xam li moy tafsir li la digënté 2 heures ba 5 heures nga gis ndaysan gaay dañu jàgg ñi di nelaw ñi wëru ñi di bind ay message sur sen portable deglu tafsir di bind message ba nit ñi bi kenn du fa jëlé tous lool la wax leen yeen nga ni top wé di leen ko li mo am ci radio yi mo am ci télé yi mo am fepp mom la kenn duñu wax deggu yalla bi buñu yeggé ci ya yohannas ñu né yeen nit ñi buñu yeggé ci ya allazina amanu ñu né yeen wa makka yeen wa medina buñu yeggé ci ya allazina kafaru ñu né yeen wa makka ana wa senegal buñu yeggé ci na allazina amanu ñu né misla abubakarin wa umar inna allazina kafaru misla aba jahlin lool lañu tafsir nak motax légui man mi tok su féké légui nak ñew na man ma nga déglu nak légui suñ ne ina lazina amanu ñu ne umar ak abubakar ina lazina kafaru abu jahl abu umayya ya yohannas yeen mak yeen nit ñi man mi tok ni dama jek may nelaw ba pare duma jël dara duma xamne man mi la yalla di waxal te alquran bi man mi la yalla di waxal man mi tok di tafsir ak yeen ñi di deglu ñun ñi la yalla di waxal sa yi ñu waxe man mi wax ma gis sama bop ngeen gis seen bop yeen ñi tok nga jek daane ah man tay suma xamoon duma dem tafsir oustaz mi man rek lay wax tay sama bop lay wax len ala ya'lamu man khalaq senegal dañ ñoo waxul deug dañ ñoo waxul deug lool kessa la nak cioli moy dañ ñoo waxul deug waye xam ngeen bass yiñ fi bass ci dekk bi guddi gu nek bes bu nek su fekkone kaddu yalla bi ñu ngi koy gennel nit ñi duñ melni ñaata bass ngeen di gis par jour bes bu nek ñu ngi tante ñu ngi ray ay nak di ray ay xar auto yaangi yab di dem koñ yi mbedd yi baare tali waye do da ngay dem ba ñëwaat do gis yalla do gis yonent bo ci dem sax day muju nek soirée lako ca kaw bakkar ca suuf lako ca kaw bakkar ca suuf rek gaay di yuux di tacc di fecc waaw bu ngeen bëggee yonent lako ca kaw gaay di tëgg table rëngat rëngat rëngat la ilaha illallah ñëpp di fecc ñu fecc ba fajar ñepp ñëgu tedd fay demb ak neex demb dañoo fecc muy bëgg di ha ban aya la alquran yalla wax ci alquran fecc leen ban aya la ci alquran bu yalla ne way leen muhammad ndaysan dama am ben élève sama sunu école ba dañu am ben xalé ndaysan tay jéki jéki rek ndaysan jox ma fofu dara way mané ko awma dara mune ma wayal la mané ko waw mune hol mo susu wiide kambori ahmada hol mo susu wiide kambori ahmada walal way rek lañu jangal way rek di way rek di fecc bakagn baye téré yalla bi da ngay dem ci jak digënté 2 heures ak 5 heures ñu door ñaari hizib bu wèr wi di jeex ñu né wèr wi jeex na kamil bi jeex na té ndaysan nga gis ben way bu bëgg day dem ba sonu du fa jëlé dërëm ndax niñ ko ko tafsiré la baaxul baaxul sunu borom néna zalikumullahu rabbukum koku moy sen borom ki def li moy yalla la ilaha amul ben bur buñu wara jaamu top ko top gi nek njeriñ ñak jaamu nek lor illah wakudul mom mom yalla khaliqu mo sak mo sos kul shay lepp fa abuduhu jaamu len ko li mako wax wala li sama téré la nek wala mu ngi sen téré dama len di laaj li sama téré kessa la nek wala sen téré mu ngi sen téré waaw kon waxu yalla la zalikumullah koku ngeen deg ñu ne mo def li lepp rabbukum moy sen borom la waaw moy ngand mi ko gay naan ngand mi ngand ma ngok zalikumullah rabbukum la ilaha o wi dewete do ala illa huwa sawana kanko khaliq kulli shay kanko tagi fof kala ko njida ka iya ka ngandda ka anda kanko tagi lo xam ak lo xamul mo sak lepp mom yalla te limu sak du jeex waxna len ko bo beleg yene ngi lek jeen jeexut bo beleg yene ngi ray xari jeexut bo beleg yene ngi ray nak jeexut yalla limu sak du jeex bo beleg yene ngi pompe weñ yek yoy ut ay sankene yo na fi joge yalla ne momu len ko mako sak fi lay tok di len mat yalla ko sak du fi jeex yalla lum sak du jeex te du fi joge ray len posone len pompe len def len lo neex du fi joge yalla ko mom momoko li la fi indi moko fi indi yena bok ben borom yalla waxna illa umamun amsalukum bindef lañ kom yeen yaak yo yena bok ben borom yaak weñ yaak teñ ak mat ak fel yena bok ben borom li la fi indi mo la fi indi munoko fe jele c'est tout parce que yalla ko sak bindef la ne yow Allahu akbar yalla def lepp khaliq la wax kullu shay lepp man yalla mako sak waaw fi nga deg ñu ne waaj diw moy borom jam ñi diw moy borom jamono jamono bi kan moko mom naka la nit di nekké borom jamono dé bay fi jamono ku mom jamono kay dang fay wara nek di contrôler jamono bi waye nga dé bay ko fi kon dañ la tumal momo jamono dañ la tumal mom yalla mom subhanahu wa ta'ala mune fa'buduhu kon nak comme yalla ay ki jamu len ko bu len jamu kenen wa huwa mom yalla ala kulli shay'in wakil to lerno ndeysan wallahi mbok yi ñaka jang gi ñi ñaka jang qur'an ñaka top gi ñu top suñu borom lolou tay jural nañu lu bare bare bare ci alkande suñu borom momu ken waru ko dendale ken waru ko bokale ndax mom ay jëfëm mom ken mokoy jëf amul ken kuko mëna wut ci ay jëfëm wa huwa mom yalla ala kulli shay'in wakil lepp moko mengo lepp moy kiko charger wu lepp mom mokoy def te mom yalla momu bu ngeen bëgge xam moy kan la tudrikuhu duko jot al absaru bet duko pek muk yalla bet duko pek nit munta xol ba daj yalla beut munta daj yalla kon kine man gisna yalla te yalla neena beut munuma daj ay fen la aya yi rek weddina ñooñu mais mala saf ñun ay gis kilifa gu ngand ngand tok fi nan waaw ñun suñu mbolo mi ku fi ñew ñu won la yalla soy won nit dara lan la koy gisee ba xamne li lool la lan la do ay beut yalla neena man beut munuma daj beut munuma gis lay ki yor kurus di yoxe kurus nan kay len ma wal len yalla ñi muy won yalla ci lan fan la len koy woné yaronte bi sax sallallahu alaihi wasallam ci hadith aisha biko aisha laaje ndax gis nga yalla dene nurun anna ara leer la naka la koy gisé leer la naka la koy gisé legi nga gis ben sénégalais pou lek dexin mbop ba jour gis yalla waaw koku mo upp yaronte bi daraja abou bakkar dunduna ba day gisul yalla Omar Usman Ali Bilal han Bilal mi ngi dund ay tankam di yeungatu aljanna way gisul yalla han waw Musa don waxtan ak yalla waxtan bi neex torop muna yalla way dama la bëgg gis way amé ko Musa muno ma gis de Musa ne yalla fogg ma gis la insister yalla fakk ma gis la yalla mune Moussa muno ma gis Moussa insisté yalla mune ko d'accord ding ma gis waye nak da ngay xol montagne bi unzur ila aljabali in istaqarra makanahu sawfa tarani montagne bi bu saxé rek inshallah Moussa ding ma gis borom bi neena falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Moussa sa'iqa bi yalla feño montagne bi borom xam xam ni xam nga lan moy feñu cieñeram du yalla lepp mo genn de ñu ne boy boyal fourno nga upp fourno bi du lay wone mu ngi commencer boy ay fette fette yalla ben fette fette ci lumièream la genné dal di koy sanni ci montagne bi montagne bi exploser Moussa xam xam ngeen kan moy Moussa hein xam ngeen kan moy yalla Moussa ulul azm min ar-rusul ci yonenti gëna mag ci la bok ci yonenti jurom yonenti 124000 lañ yalla tuddu ñaata ci alcorane 25 5 yoy mu tek ne mu ne ñi ñoy ulul azmi 5 yoy mu genn ci muhammad mu ne ki moy waji Moussa mu nta gis yalla te ci kaat yoy la bok 5 yoy biko yalla feño ci lumièream dafa xëm montagne bi mu doon xol montagne bi exploser ni montagne bi xaré exploser lolo titel Moussa Moussa xëm ba mu ximul ko lu mu wax sel ñel na la yow yalla poub na delu ci yow dotuma ko defati ben sénégalais bu lek mbaxal ne gis na yalla te Moussa musta gis yalla meunta gis yalla hein amna ñeneen sa ñu andon ak Moussa wa banu Israël ñu ne ko lan nu'minu laka hatta nara Allah jahra duñ la gëm mok lool nga won ñu yalla face à face bañ ko waxe lu len dal fa akhazatuhum as-sa'iqa ben xaccu mo xaccu ci ñom ñom ñep ñu dé ah kon ñi naan dañu gis yalla ñom dañu déllu seen xel ak ñi naan dañ leen di won yalla té ñoo déllu ci alcorane benen bi sax moy nak wax dëgg yalla yalla sax xana ki koy gis moy ki koy jaamu ay ki karas karas tubeyam bob bi melni poubu kaña silib bi ken musuko fot moy gis yalla na sax bok yalla koy gis moy ki koy selal au moins ki koy jaamu nga xamne koku so sa yu gisee waji rek nga ne ki de ku selal ma sha Allah ki bax la way ay ko xamne say say ko gisee di yakarne firaw na nga gis mune gis na yalla tilim salté dexu tilimi dexu tilimi ni ci yaram bi dexu tilimi dexu tilim ci yaram bi man gis na yalla wala man yalla la yalla nane yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko yalla neena la tudrikul absar mom beut mu ko pek la tarahu fi dunya wala tuhitu bihi fil akhirah beut meunta gis yalla ci aduna al akhirah beut meunta pek yalla bamu daj kon nokoy gise ci aduna te nenañ beut duko gis ci aduna te li texte sharia ño la ko wax te li yonent bi mo la ko wax hein te li dine ji mo la ko wax te li islam mo la ko jangal wa huwa mom yalla yudrikul absar mom yalla moy gis beut waye beut duko gis beut duko daj lutax wa huwa mom yalla al-latif moy ki lewet xam ngeen batul latif limuy tekki allazi yunfizu ilmuhu ila bawatinihi al-umur wa khafaya al-asrar fala yahjubuhu shay latif moy lu dara meunta tey soko don misal da nga nan moy petrol gis nga petrol foko soti day wala nga di dem day sen di dem foko def rek day bënn fofu di dem lolou moy latif moy sew ba dara mënu la téyé moy yalla yalla lepp la xam moy latif tout lepp la dañ kumpa yeen say nga dégg ñu né diw dafa dañ kumpa dañ ko tuumal nit du dañ kumpa day bañ lu ko ump kenn mo dañ kumpa moy yalla kenen ku dul yalla da nga bañ lu la ump waye dañu kumpa déggu len wax bi dé dara day xew fa legi nga gis nit ñi daw di dem ñoñu daw di dem dañu dañ kumpa wala dañu bañ lu len ump han dañu bañ lu len ñi dañ ci kumpa gi duñ dem dañuy tok ndax xam nañ la fa xew ñoñu kumpa ga dañ cey dañ duñ dem di séti parce que ñoñu xam nañ la fa xew waaw dañ ko wulbeuti affaire bi dañ ko wulbeuti waaw benen bi moy gis nga li sax sa nga nan dañ ko wulbeuti dañ leena bo gisé accident yow julit boy dox ba yem ci accident lan lañ la wax nga wax ha lan lañ la wax nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna da nga gis de accident nit ñi de nga ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lo lañ la wax da ngay gis ku dox ba yem ci accident nan la hawla wala quwwata illa billah ey yalla way may ma accident bi way mom ko ay way yalla jox ma accident bi way sénégalais bu gisé musiba dumuy wax la hawla wala quwwata illa billah moy yow yalla may ma musiba bi way la hawla wala quwwata illa billah lol lay tégi moy yalla awma pexé awma katan buma amé musiba bi may mako so gisé musiba do wax la hawla so gisé lu bax ngay wax la hawla wala quwwata illa billah motax buñuy noddu julli bu bilal bi waxé allahu akbar loy wax su waxe ashhadu an la ilaha illa allah loy wax su waxe ashhadu anna muhammadar rasulullah loy wax su waxe hayya ala salah nga wax la hawla wala quwwata yow yalla awma pexé awma katan buma bayé sama liggéey wacc sama lal dem wuyji la kudul yow yow yalla yama may lol motax mo wuyji la motax nga wax la hawla wala quwwata illa billah lol lay tekki waye nga gis musiba nan ay wa yow yalla bop yu dag yi deret yi wala nga ay wa yow yalla yalla nga mako may ñak xam ndaysan senegal day gis ku jangul anzul bin nas maliki nas ila in nas min zaril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jannati yow yalla yalla nga musal ci aljana min al jannati wala mune min al jinnati wala différence bi ben harf kessa la yow yalla yalla nga musal ci aljana te da nga waron wax yow yalla yalla nga musal ci jinne yi bu la yalla musal ci aljana fo jëm nek yaangi julli rek amolo ñaan lu dul safara bu ëlëk nak nga jéki taxaw ci kanam safara nan yalla li nak yalla mu ne ya ko don ñaan chaque jour rek ya don wax min aljannati yalla yalla nga musal ci aljana te alcorane yépp li ci ëpp gis nga harf yi maski sa yo ko changer def nga musiba bara ya ngeen bara maska yi han maska alquran yi ken waru ko changer motax nit ñi dañ ko wara xam nit ñi dañ ko wara jang ken warul nek ci jakkay di yaq ngay gis eliman bo xamne 20 ans mu ngi yaq alquran ken mu ne lo dara ma fi jite wala ngeen de bakay han sunu borom wo wo mom yalla al latif moy ku sewki al khabir moy ki deñ kumpa mbok li moy darsu tay bo amé ay njum te ñong koy jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.